การที่จะทำจิตใจของปุถุชนให้เป็นจิตใจของพระอริยะเป็นของพระอรหันต์เป็นของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นั้นจำเป็นจะต้องมีบารมีบารมีสิบประการด้วยกันคือ 1. เมตตาบารมี 2. ทานบารมี 3. ศีลบารมี 4. เนกขัมมะบารมี 5. อุเบกขาบารมี 6. ปัญญาบารมี 7. อธิษฐานบารมี8. สัจจะบารมี 9. วิริยะบารมีและ 10. ขันติบารมีนี่คือบารมีหรือคุณธรรม10ประการที่จะสนับสนุนหรือจะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถพลิกใจของตนเองจากการเป็นปุถุชนให้ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญบารมี10ประการนี้พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมี10ประการนี้ถึงจะสามารถที่จะพลิกใจของตนเองให้จากการเป็นปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลจากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ใจที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเกิดในยุคใดสมัยใดก็ตามถ้ามีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเป็นปุถุชนเพื่อที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจำเป็นจะต้องมีบารมีทั้ง10ประการนี้ดังนั้นผู้ที่อยากจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเป็นปุถุชนเพื่อไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องพยายามสร้างบารมีทั้ง10ประการนี้บารมีข้อที่1คือเมตตาบารมีคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ต้องการเบียดเบียนไม่ต้องการสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนี้จะทำให้สามารถที่จะทำบารมีต่างๆตามมาได้เช่นทานบารมีและศีลบารมีทานก็คือการแบ่งปันประโยชน์สุขที่มีอยู่ที่มีมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากก็แบ่งปันสมบัติหรือข้าวของเงินทองต่างๆไปอันนี้ก็เรียกว่าทานบารมีทานบารมีก็เกิดจากการมีเมตตาบารมีคือมีความปรารถนาดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุขอยากจะให้คนอื่นไม่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะทำให้สามารถ สร้างทานบารมีได้ต้องมีเมตตาบารมีแล้วก็จะทำให้สร้างทานบารมีได้สร้างศีลบารมีได้ศีลก็คือการไม่ทำบาปการไม่เบียดเบียนการไม่ทำร้ายผู้อื่นก็คือศีลห้านี่เองไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาผู้ที่มีจิตใจที่มีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะอยากจะช่วยเหลือจะอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากให้ผู้อื่นมีความทุกข์ถ้าสร้างถ้ามีเมตตาบารมีก็จะสร้างทานบารมีได้อย่างง่ายดายสร้างศีลบารมีขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแล้วพอมีศีลแล้วก็จะทำให้สามารถสร้างเนกขัมมะบารมีได้เนกขัมมะบารมีก็คือการรักษาศีลเพิ่มอีก3ข้อที่เรียกว่าเป็นศีลของนักบวชนี้คำว่าเนกขัมมะก็แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การหาความสุขทางใจหาความสุขที่เกิดจากการสร้างบารมีต่างๆการหาความสุขจากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลแล้วก็จากการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่เจริญเนกขัมมะบารมีสามารถเจริญอุเบกขาบารมีได้ต้องมีการรักษาศีล8ก่อนเมื่อมีการรักษาศีล8หรือศีลของนักบวชเช่นศีล10ศีล227หรือศีล300กว่าข้อก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบมีเวลาไปเปรียกเวกอยู่ตามลำพังไม่คุกคลีไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะคอยรบกวนการทำใจให้สงบรบกวนการเจริญสติผู้ที่ถือศีล8ได้ก็จะมีเวลาที่จะออกไปปลีกวิเวกออกไปเจริญอุเบกขาบารมีได้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเมื่อเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะมีอุเบกขาบารมีเกิดอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาก็คือความปราศจากอคติ4ประการด้วยกันคือรักชังกลัวหลงเมื่อมีอุเบกขาแล้วก็จะสามารถที่จะเจริญปัญญาได้จะสร้างปัญญาบารมีได้ปัญญาก็คือการเห็นสภาพของความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของตนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญาบารมีบารมีเหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบันไดนะเริ่มตั้งแต่เมตตาบารมีขึ้นมาพอมีเมตตาบารมีก็จะสร้างทานบารมีได้สร้างศีลบารมีได้พอสร้างศีลบารมีได้ก็จะสร้างเนกขัมมะบารมีได้คือจากศีล5ก็จะรักษาศีล8ได้รักษาศีล8ได้ก็จะมีเวลา ที่จะไปเปรกวิเวกไปสร้างสติเพื่อทำใจให้สงบใจสงบก็จะได้อุเบกขาอุเบกขาบารมีแล้วเมื่อใจมีอุเบกขาใจก็จะสามารถเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของเขาได้เพราะปราศจากอคติครอบงำจิตใจอคติคือความรักความชังความกลัวความหลงถ้ามีอคติเหล่านี้ครอบงำจิตใจอยู่จะไม่สามารถมองความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้ถ้ารักก็จะเห็นว่าจะอยู่กับตนไปนานๆจะเป็นของตนไปตลอดถ้าชังก็จะเห็นว่ามันต้องดับไปทันทีอันนี้เกิดจากความมีอคติเวลารักอะไรก็อยากจะให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราไปตลอดจะไม่ยอมมองความจริงว่าเขาจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันจากเราไปถ้าเกลียดก็อยากจะให้เขาดับไปทันทีทันใดก็จะมองไม่เห็นความจริงว่าเขาก็เป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปควบคุมบังคับไม่ได้เขาจะอยู่เขาจะไปนี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งได้เสมอไปบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาที่สั่งไม่ได้เวลาอยากให้เขาหายไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหายไปแต่มันไม่ยอมหายมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะมองไม่เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามีอุเบกขาใจเป็นกลางใจก็จะสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของเขาได้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาก็ต้องมีไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปสั่งไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นของเราถ้าไปอยากให้เขาเป็นของเราอยากให้เขาไม่ดับเกิดแล้วไม่ตายอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเนคขัมมะบารมีเนคขัมมะบารมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลบารมีศีลบารมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีทานมีเมตตาบารมีอันนี้เป็นธรรมที่สนับสนุนกันพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธเราให้หมั่นเจริญเมตตาบารมีอยู่เรื่อยๆสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรมีกรรมกันเถิดสัพเพสัตตาอานิกาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้เบียดเบียนกันเถิดสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักษาตนเถิดนี่คือเรื่องของบารมีที่เราจะต้องเจริญกันและการที่จะเจริญบารมีเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยอธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจหรือการตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่ตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเราก็จะไม่ทำเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่ได้มาเราก็จะไปทำอย่างอื่นอยู่ที่การตั้งใจตั้งเป้าหมายของเราเป็นเหมือนการกำหนดทิศทางของการเดินทางเราจะเดินทางไปไหนเราต้องรู้จุดหมายปลายทางก่อนว่าเราจะไปที่ไหน อย่างวันนี้เรารู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางของเราก็คือมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือการตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานบารมีแล้วการที่เราจะสามารถรักษาความตั้งใจของเราให้เป็นไปตามความตั้งใจของเราได้ก็ต้องมีสัจจะบารมีก็ต้องมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราไม่ใช่ตั้งไปแล้วก็เปลี่ยนใจอย่างนี้ก็แปลว่าไม่มีสัจจะเวลาตั้งใจจะทำอะไรแล้วทำไม่สำเร็จก็เพราะว่าไม่มีสัจจะนั่นเองพอถึงเวลาจะทำก็เปลี่ยนใจไม่ทำเช่นตั้งใจว่าจะรักษาศีล8ในวันพระพอถึงวันพระเข้ามาก็เปลี่ยนใจไม่รักษาเสียแล้วอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะบารมีถ้ามีสัจจะบารมีพอตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำตามที่ตั้งใจไว้เมื่อมีสัจจะบารมีแล้วก็ต้องมีวิริยะบารมีมาเป็นผู้ดำเนินการถ้าตั้งใจไว้แล้วไม่เปลี่ยนใจแต่ไม่ทำตามที่ตั้งใจก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาต้องมีการกระทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ตั้งใจจะรักษาศีล8ก็ต้องรักษาด้วยการกระทำคือก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ไปเที่ยวตามสถานแต่งบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตั้งไว้แล้วแต่พอถึงเวลาก็ยังกินอาหารเย็นอยู่ยังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีวิริยะบารมีไม่มีความเพียรไม่เพียรพยายามทำตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งสัจจะเอาไว้แล้วพอมีวิริยะบารมีมีการกระทำก็จะต้องอาศัยขันติบารมีที่จะทำให้ไม่ล้มเลิกเพราะเวลาที่เราทำอะไรแล้วไปประสบกับอุปสรรคไปเจอความยากลำบากในการปฏิบัติถ้าไม่มีขันติบารมีก็จะล้มเลิกได้ยอมแพ้ได้ยกเลิกถอยได้ถ้ามีขันติบารมีแล้วก็จะทนปฏิบัติไปตามความตั้งใจเอาไว้แล้วเมื่อมีความอดทนไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถทำให้สิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้ให้บรรลุถึงเป้าหมายได้นี่คือบารมี4ประการที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะสร้างบารมี6ประการด้วยกันก็คือเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีจำเป็นจะต้องมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีถึงจะสามารถที่จะสร้างบารมีต่างๆที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนจากปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของคุณธรรม10ประการคือบารมีที่จำเป็นจะต้องมีถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจของตนจากการเป็นปุถุชนจากการเป็นผู้ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลผู้ที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำให้ครับกับใครได้เป็นสิ่งที่ต้องทำกันเองนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างการเป็นปุถุชนหรือการเป็นพระอริยบุคคลอยู่ที่บารมี10ประการนี้นั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดมีบารมี10ประการ ผู้นั้นก็จะสามารถพัฒนาจิตใจของตนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการด้วยกันถึงสามารถตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องเจริญบารมีทั้งสิบประการนี้เช่นเดียวกันถึงจะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันต์นี้ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้วิธีที่จะสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะรู้ว่าวิธีที่จะทำให้ตนเองได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นั้นต้องทำอย่างไรบุคคลที่จะรู้วิธีพัฒนาจิตใจให้เป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยตนเองนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และค้นพบวิธีที่จะทำให้เปลี่ยนใจจากปุถุชนให้เป็นใจของพระอริยบุคคลก็จะไม่มีใครสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นพระอริยบุคคลกันได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบวิธีค้นพบบารมีทั้งสิบประการนี้โดยเฉพาะปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้เป็นบารมีที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้คือเข้าถึงพระอริยสัจสี่เข้าถึงไตรลักษณ์ได้นอกนั้นไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะเข้าถึงได้บารมีอื่นๆนี้สามารถสร้างกันขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ปัญญาบารมีนี้เป็นบารมีที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถรู้ถึงรู้เห็นได้ดังนั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างปัญญาบารมีจะไปติดอยู่ตรงการสร้างปัญญาบารมีจะรู้จักวิธีสร้างเมตตาบารมีรู้จักวิธีสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีแต่จะไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาบารมีอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อบรรลุเพื่อตรัสรู้เพื่อหลุดพ้นก็ไปติดอยู่ตรงนั้นเวลาไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนได้ถึงขั้นอุเบกขาบารมีแต่ไม่มีใครรู้เรื่องของปัญญาบารมีว่าจะเจริญอย่างไรไม่รู้ว่าปัญญาบารมีนี้เป็นผู้ที่จะปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดออกจากการเป็นปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลมีพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญเพื่อการตรัสรู้ปัญญาบารมีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราที่หลังจากได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถสอนเรื่องของการเจริญปัญญาบารมีได้พระองค์ก็เลยต้องใช้การศึกษาด้วยตนเองลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็ได้ค้นพบพระอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทรงเห็นว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยคือความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่ทำให้สัตว์โลกต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหา ความอยากสามประการกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาและวิธีที่จะกำจัดตัณหาทั้งสามนี้พระองค์ก็ทรงค้นพบว่าต้องเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่ตัณหาต้องการอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็จะหมดไปพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ความอยากก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็จะต้องทำใหม่หาใหม่หาได้เท่าไหร่ก็จะต้องหมดไปอยู่ดีก็จะไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาก็ดีภวตัณหาก็ดีวิภวตัณหาก็ดีล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขชั่วคราวนั้นหมดไปความทุกข์ก็จะกลับคืนมาทันทีถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากจะได้อะไรเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นของตนได้เสมอไม่สามารถสั่งให้สิ่งต่างๆที่ได้ที่อยากได้นั้นให้ความสุขกับตนได้เสมอไปจะต้องมีเวลาที่สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นเวลาที่จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจากการที่ไปอยากในสิ่งต่างๆให้มาให้ความสุขกับตนนี่คือปัญญาคือการเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในสิ่งต่างๆเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ไปนานๆเป็นของตนไปนานๆแต่มันไม่เป็นไปตามความอยากพอมันไม่เป็นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็เลยหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทำให้พระองค์นั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดจากความอยากต่างๆเมื่อทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วทรงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นำปัญญาอันนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ใดถ้าได้สร้างบารมีต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นนักบวชทั้งหลายได้สร้างเมตตาบารมีแล้วได้สร้างทานบารมีแล้วได้สร้างศีลบารมีแล้วได้สร้างเนกขัมมะบารมีแล้วได้สร้างอุเบกขาบารมีแล้วพอมาได้ยินได้ฟังวิธีสร้างปัญญาบารมีก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วและทำให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นำปัญญาบารมีนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีความที่จะสามารถหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะไม่สามารถบรรลุจากการเป็นปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนมาสอนวิธีเจริญปัญญาบารมีนี้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองดังนั้นการที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มารู้จักวิธีเจริญปัญญาบารมี ยังเป็นโอกาสที่วิเศษเป็นสิ่งโอกาสที่หายากมากนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งจะมานำคำสอนอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนกันสักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วจึงควรรีบขวนขวายควรตั้งจิตอธิษฐานให้เข้าหาพระพุทธศาสนาให้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ถ้ามีความตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมมีสัจจะมีความจริงใจที่จะทำตามความตั้งใจมีวิริยะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติที่จะศึกษามีขันติมีความอดทนที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าไม่มีถ้าขาดบารมีอันใดก็สามารถเติมได้ถ้าไม่มีเมตตาบารมีก็หมั่นเจริญเมตตาบารมีถ้าไม่มีทานบารมีก็หมั่นเจริญทานบารมีทานบารมีนี้ก็มีไว้สำหรับผู้ที่มีสมบัติมีข้าวของเงินทองที่มากเกินไปต่อความจำเป็นที่จะต้องมีไว้เก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีเช่นนักบวชนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างทานบารมีเพราะถือว่าได้สร้างไปแล้วเวลาบวชก็ได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปแล้วถ้าไม่มีศีลบารมีก็ต้องมาสร้างศีลบารมีกันถ้ายังไม่มีเนกขัมมะบารมีก็ต้องมาสร้างเนกขัมมะบารมีถ้ายังไม่มีอุเบกขาบารมีก็ต้องมาสร้างอุเบกขาบารมีถึงจะสามารถเข้าสู่การสร้างปัญญาบารมีได้นี่คือวิธีการที่จะพลิกจิตใจของปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้บารมีทั้ง10ประการนี้พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องใช้บารมี10ประการนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาจิตใจของพวกเราจากปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลเราก็ต้องสร้างบารมีทั้ง10ประการนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลนั่นเองผลก็คือการเป็นพระอริยบุคคลเกิดจากเหตุก็คือปัญญาก็คือบารมีทั้ง10ประการนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านสร้างให้เราไม่ได้ท่านเพียงแต่บอกวิธีสร้างให้กับเราถ้าท่านสร้างให้เราได้พวกเราก็หลุดพ้นกันแล้วไม่ต้องมาทุกข์มาทรมานกับการศึกษากับการปฏิบัติแต่เรื่องของบารมีนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำกันเองไม่มีทางไม่มีใครทำให้ขับใครได้ใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าอยากจะได้การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีความพยายามที่จะศึกษาบารมีทั้ง10ประการนี้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรก็ต้องปฏิบัติสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วผลก็จะปรากฏตามขึ้นมาจิตก็จะพลิกจากปุถุชนกลายเป็นจิตของพระอริยเจ้าไป นี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราถ้าถามว่าเราเกิดมาทำไมก็นี่คือคำตอบเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็อาจจะคิดว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อหาความสุขความสุขของที่หากันอยู่ก็คือความสุขทางโลกความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่มีใครรู้จักความสุขทางธรรมกันไม่มีใครรู้จักความสุขที่เกิดจากการสร้างบารมีสิบประการนี้กันก็จะหาความสุขด้วยการหาลาภหายศหาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะความสุขที่หาได้มานี้เป็นเหมือนควันไฟพอได้มาปั๊บมันก็ลอยหายไปจางหายไปก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่มันก็หายไปเรื่อยๆความสุขที่ได้จากการได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะทำให้จิตใจของเรานี้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่ได้ทำให้มีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอเลยเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขของใจมันเป็นความสุขของความหลงคือของโมหะอวิชชากิเลสตัณหาที่หลงไปคิดว่าเป็นความสุขในสายตาของผู้ที่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะมันไม่สามารถทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอได้มันกลับทำให้ใจมีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเวลามีความหิวมีความอยากมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วที่จะต้องกำจัดความหิวความอยากด้วยการไปทำตามความหิวตามความอยากพอได้ทำตามความหิวความอยากนั้นก็สงบตัวลงไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีหาความสุขของผู้ที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาของผู้ที่ไม่รู้ว่าการหาความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสร้างบุญบารมีต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างกันมาถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อมาสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เองเมื่อรู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องหมั่นสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้หยุดการสร้างลาภยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างความสุขแต่เป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างภพชาติให้มีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่การสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงและเป็นการตัดภพตัดชาติให้หมดไปจากจิตจากใจนะครับจึงขอให้พวกเราจงพยายามตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้เกิดมาแล้วขอให้ใช้ชีวิตใช้เวลาที่มีเหลืออยู่นี้ต่อการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้ให้มีสัจจะต่อการตั้งใจแล้วก็ให้มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรพยายามสร้างบารมีต่างๆอยู่เรื่อยๆให้มีขันติความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้คือจะไม่ยอมถอยไม่ยอมเลิกในการสร้างบารมีเหล่านี้ถ้ามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติก็จะสามารถที่จะสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีในขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีได้เม มื่อสร้างบารมีเหล่านี้ได้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่พวกเราควรที่จะตั้งกันเอาไว้แล้วพยายามทำตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาถ้าอยากจะถามปัญหาอะไรก็ขอเชิญถามในช่วงนี้ได้เลย รู้ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะเรื่องวิธีการปฏิบัติอานาปานสติ16อานาปานสติ16ขั้นเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่ ช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติตามลำดับ16ขั้นเจ้าค่ะ เวลาปฏิบัติจริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องขั้นตอนของมันการปฏิบัติอานาปานสติก็ให้เรามีสติดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นขั้นของมันไปเองโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันอยู่ขั้นนี้ขั้นนี้ถ้าเป็นรถก็เป็นเกียร์ออโต้มันจะเปลี่ยนเกียร์ของมันเองเราไม่ต้องไปคอยเปลี่ยนเกียร์ให้มันขอให้เรามีสติดูอยู่กับรู้อยู่กับลมไปลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไม่ให้ไปบังคับควบคุมลมจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นก็ปล่อยให้หายใจไปตามธรรมชาติของลมจะหยาบหรือลมจะละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงหรือลมจะหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปไม่ให้เกิดความวิพากษ์วิจารณ์วิตกกังวลขึ้นมาเวลาที่นั่งสมาธินั่งดูลมหายใจเข้าออกพอลมละเอียดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าลมหายไปผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าลมไม่มีแล้วเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็จะถอนจิตออกมาจากความสงบกับการที่จะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่จิตก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะความกลัวความวิตกอันนี้แต่ถ้ารู้เฉยๆว่าตอนนี้ลมละเอียดแต่กระทั่งไม่สามารถรู้ได้ว่ามีลมหรือไม่มีลมก็ให้รู้ไปเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อันนี้เวลาเราดูลมเราไม่ได้มาดูว่าตอนนี้อยู่ที่ขั้นไหนเหมือนกับเวลานั่งที่นั่งสมาธิเราก็ไม่ได้มาดูว่าตอนนี้อยู่ฌานขั้นที่หนึ่งหรือฌานขั้นที่สองหรือขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่เราให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมกับอาการกับอารมณ์ที่เราใช้กำหนดควบคุมใจเท่านั้นเอง ถ้าใช้ลมหายใจก็ออกก็ให้เฝ้าดูลมไปเรื่อยๆถ้าใช้พุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องมาสนใจว่าตอนนี้อยู่ฌานขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองหรือขั้นที่สามมันจะพาไปเองถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำหนดควบคุมจิตใจมันก็จะพาเราไปเองเหมือนกับรถเกียร์ออโต้มันก็จะเปลี่ยนของมันไปโดยอัตโนมัติถ้ารถเร็วขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ารถบัญชาลงมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงมาตามความเร็วของรถยนต์ฉันใดใจก็เหมือนกันมันจะสงบลึกหรือสงบไม่ลึกมันก็อยู่ที่สติว่ามีความจดจ่ออย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะถอนออกมาถอยออกมาถ้ามีสติอยู่ไม่เผลอมันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามและไปถึงขั้นที่สี่พอถึงขั้นที่สี่มันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากอุเบกขาถึงขั้นนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นแช่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับดึงมันออกมาเพื่อมาเจริญปัญญาเพราะการทำสมาธินี้เราไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดปัญญาแต่เราทำเพื่อให้เกิดอุเบกขาเกิดความสงบเกิดความนิ่งเฉยของใจเพราะความนิ่งเฉยของใจนี้จะเป็นพลังของใจที่จะต่อสู้ใช้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าใจไม่มีความนิ่งเฉยเวลาเจอความอยากนี่ก็จะอ่อนหยุบเยือบเหมือนกับเทียนไขเจอไฟมันก็จะไม่มีกำลังที่จะต้านความอยากได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะสามารถต้านมันได้ไม่ทำตามมันได้แล้วก็ใช้ปัญญามาช่วยสอนใจอีกทีว่าการทำตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เกิดความสุขขึ้นมาพอมีปัญญาก็จะสามารถทำลายความอยากได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาไว้ต้านความอยากพอเกิดความอยากปั๊บนี้จะไม่มีเวลาให้ปัญญาออกมาสอนใจพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะไปทำตามความอยากเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีสมาธิกับผู้ที่ไม่มีสมาธิผู้ที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถต้านความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากแล้วต้องไหลไปตามความอยากแต่ถ้ามีอุเบกขานี่เป็นเหมือนมีทำนบมีเขื่อนไว้กั้นกระแสของความอยากแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่จะเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากแล้วก็จะหยุดความอยากนั้นได้ไม่ทำตามความอยากนั้นได้การนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะให้เกิดอุเบกขานี่ขึ้นมาแล้วยิ่งนานนั่งยิ่งแน่นานเท่าไหร่อุเบกขาก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเท่านั้นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จแบตถ้าเราชาร์จเดียวๆมันก็จะมีไฟสะสมไว้ไม่มากถ้าชาร์จนานๆก็จะมีไฟสะสมไว้ในแบตมากก็จะสามารถนำเอาไปใช้งานได้นานฉันใดถ้ามีอุเบกขาน้อยก็จะมีกำลังต้านตัณหาความอยากได้ไม่มากก็จะไม่มีเวลาที่จะเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ถ้ามีอุเบกขามากๆก็จะสามารถเอาปัญญามาสอนใจได้นานสอนใจให้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้นานจนสามารถเห็นตามความเป็นจริงว่าการทำตามความอยากเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุขพอเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่หลงจะเลิกจะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของสมาธิก็คือสร้างอุเบกขา บางคนมาถามว่านั่งสมาธิแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยปัญญาไม่เกิดเลยก็มันไม่ใช่หน้าที่ของสมาธิที่จะให้เห็นอะไรหรือให้เกิดปัญญาขึ้นมาหน้าที่ของสมาธินี้มีหน้าที่ทำใจให้มีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีอุเบกขาเพื่อที่จะได้มีกำลังไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วนี่เวลาใครเอาข้าวมาให้กินอีกก็ไม่อยากจะกินถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบอาหารที่อร่อยแต่ถ้ามันอิ่มแล้วมันก็ไม่อยากจะรับประทานแต่คนที่ไม่ได้รับประทานอาหารนี่พอได้เห็นอาหารถึงแม้อาหารที่ไม่ชอบก็อยากจะรับประทานเพราะว่ามันหิวใจก็เหมือนกันเหตุที่ใจมีความอยากก็เพราะว่ามันไม่มีความอิ่มนั่นเองแต่ถ้าไม่มีความอิ่มแล้วเวลามีความอยากโผล่ขึ้นมามันก็จะสู้กันได้หยุดกันได้แล้วก็จะมีเวลาให้ใช้ปัญญามาพิจารณามาสอนให้เห็นว่าการทำตามความอยากนั้นไม่ได้เป็นการไปพาไปสู่ความสุขแต่พาไปสู่ความทุกข์พอเห็นด้วยเหตุด้วยผลว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ก็จะหยุดทำตามความอยากไปในที่สุดก็จะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากใจก็สบายไม่เดือดร้อนใจมีความอิ่มมีอุเบกขาหล่อเลี้ยงจิตใจไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอุเบกขานี้จะถูกทำลายก็เพราะไปทำตามความอยากนั่นเองพออยากแล้วไปทำตามปั๊บอุเบกขาก็จะหายไปใจก็จะเริ่มกระวนกระวายกระสับกระส่ายในระหว่างที่กำลังไปทำตามความอยากนี่คือหน้าที่ของสมาธิคือการที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างในดึงใจออกจากการไปทางทวารทั้ง5คือทางตาหูจมูกลิ้นกายดึงให้กลับเข้ามาสู่ข้างในใจสิ่งที่จะดึงใจกลับเข้ามาก็คือสติถ้าเป็นลมหายใจเราก็เรียกว่าอานาปานสติถ้าเป็นพุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติอันนี้เราต้องใช้สติเป็นตัวดึงใจให้เข้าข้างในตัวที่จะคอยผลักดันให้ใจออกข้างนอกก็คือตัวตัณหาความอยากนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาก็จะคอยผลักดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เราจึงต้องใช้ศีล8เป็นประตูกั้นเอาไว้ก่อนปิดประตูทวารทั้ง5ด้วยการรักษาศีล8เมื่อปิดแล้วมันก็ยังดันอยู่ก็ต้องใช้สติดึงมันกลับเข้ามาข้างในถ้ามีสติมันก็จะดึงกลับเข้ามาสู่ข้างในพอมันเข้ามาอยู่ข้างในมันก็จะสงบตัวสงบตัวแล้วมันก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่กำลังของสติที่เราได้เจริญถ้ามีสติมากก็จะอยู่ได้นานแต่จะอยู่ได้นานหรือไม่นานไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องออกมาเพราะว่ามันยังมีภาระที่จะต้องมาดูแลเรื่องของร่างกายอยู่ร่างกายเดียวมันก็หิวน้ำเดี๋ยวก็ปวดท้องก็ต้องออกมาดูแลร่างกายหาน้ำหาอาหารให้ร่างกายรับประทานดื่มเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆมันก็ต้องออกมาเมื่อออกมาแล้วมันก็จะพอเผลอมันก็จะไปคิดตามความอยากก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้อันนี้คือเรื่องของสมาธิถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องเจริญปัญญาตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากสมาธิมาก็พิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอะไรบ้างที่เที่ยงมีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับบ้างมีอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลามันมีการเจริญแล้วมันก็ต้องมีวันเสื่อมไปถ้าเราไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็จะคิดว่ามันไม่เสื่อมมันจะไม่เปลี่ยน เราก็จะคิดว่ามันจะให้ความสุขเราตลอดเวลาแต่พอเวลามันเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้จากของที่มันเปลี่ยนไปมันก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาเช่นเวลาเราซื้อของมาใหม่ๆนี้มันก็ดีซื้อรถยนต์มานี่มันก็ดีใช้ได้แล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มชำรุดสุดโทรมมันก็เสียตรงนั้นเสียตรงนี้พอเสียก็วิ่งไม่ได้ก็ต้องไปเข้าอู่ไปซ่อมอย่างนี้เวลาเข้าอู่ไปซ่อมนี่มันสุขที่ไหนจะไปไหนก็ไปไม่ได้อันนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันไม่ดีไปตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เราไม่เห็นกันเราก็พอมันเปลี่ยนเราก็มันเสียเราก็ไปซ่อมกันซ่อมเสร็จแล้วเราก็กลับมาใช้มันใหม่เราก็คิดว่ามันดีไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปจนในที่สุดมันก็จะซ่อมไม่ได้เมื่อซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปต้องเปลี่ยนรถใหม่อันนี้คือสภาพของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปเราก็ต้องหาใหม่ถ้าหาได้ก็ดีไปถ้าหาไม่ได้ก็ลำบากแล้วถ้าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะมีความทุกข์ใจมากนี่คือโทษของความอยากอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเห็นเมื่อเห็นแล้วต่อไปก็จะได้ไม่อยากจะทำตามความอยากจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำด้วยเหตุด้วยผลนี่ไม่ถือว่าเป็นการทำตามความอยากเช่นเวลาถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานไปแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่รับประทานและรับประทานก็รับประทานพอประมาณไม่ได้รับประทานตามความอยากถ้าได้อะไรที่ชอบก็อยากจะรับประทานมากๆก็จะไม่รับประทานมากจนเกินความต้องการของร่างกายรับประทานแบบรับประทานยานี่หมอก็จะมีกำหนดไว้ว่ารับประทานครั้งละกี่เม็ดรับประทานวันละกี่เวลาอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยาชนิดหนึ่งก็รับประทานไปตามปริมาณที่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความอยากนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญเกิดความเข้าใจและเกิดความรวดเร็วเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมามันก็จะสามารถระงับไว้ได้ทันท่วงทีอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องเจริญในขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วเป็นงานคนละชนิดกันงานทางสมาธินี้เป็นการสร้างความสงบสร้างความอิ่มใจสร้างความสุขใจแล้วพอออกจากความสงบมานี่ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไปทางตายรับอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอไม่มีความอยากใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้ต่อไปถ้ามีความอยากความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะถูกทำลายไปทันทีนี่คือหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของสมาธิแตกต่างกันไปแต่สนับสนุนกันเป้าหมายก็เพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์จากความอยากทั้งปวงนั่นเองเข้าใจแล้วนะใครอยากจะถามอ่ะ ครับจะขออนุญาตอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องการอุทิศบุญหน่อยนะครับเพราะว่าคือด้วยปัจจุบันจะมีถือโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook อย่างเงี้ยครับคือผมก็เห็นใน Facebook ที่เขามักจะโพสต์อุทิศบุญให้กันสำหรับคนที่อ่านข้อความจากการที่เขาไปทำบุญอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงนี้จะเป็นงานกฐินผมมักจะเห็นคนไปงานกฐินแล้วก็จะโพสต์ข้อความว่ายอดกฐินแล้วก็อุทิศบุญให้ก็เลยสงสัยว่าการกระทำอย่างเงี้ยมันจะได้รับคือคนอ่านเนี่ยจะได้รับบุญอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจมาคือการอุทิศบุญเนี่ยคือผมมักจะเอาอารมณ์ปิติจากการที่ใส่บาตรหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเอาความสงบเป็นตัวตั้งแล้วก็จะนึกถึงบุคคลที่อยากจะอุทิศบุญให้นะครับซึ่งกับสิ่งที่ผมทำอยู่กับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมัน ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าการกระทำอย่างนี้มันจะได้บุญจริงหรือเปล่านะครับ คือการอุทิศบุญนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังกันมาก็คืออุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ใช่อุทิศให้กับคนที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าเป็นบุญส่วนปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นเองบุญส่วนใหญ่นี้ยังอยู่กับผู้ที่ทำอยู่บุญที่ทุกไปนี่เหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานคือว่าคนที่ตายไปนี่เขาอาจจะไม่มีบุญเพราะว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีความสนใจที่จะทำบุญมัวแต่ทำงานทำการหาเงินหาทองหาความสุขไปก็เลยเสียดายเงินทองไม่อยากจะเอาเงินทองนี้มาทำบุญเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขจากการเที่ยวจากการดูจากการดื่มจากการรับประทานใจก็เลยไม่มีบุญสะสมอยู่ในใจไม่มีเหมือนกับไม่มีทรัพย์ติดตัวไว้อยู่ไม่มีเงินที่จะไปใช้ในโลกทิพย์บุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์นะพอตายไปก็เลยเป็นขอทานต้องมาขอส่วนบุญของผู้อื่นแล้วส่วนบุญของผู้อื่นที่เขาแบ่งให้มาได้ก็ต้องเป็นเหมือนกับเงินที่เขาให้ขอทานเท่านั้นเองพอที่จะให้อยู่ไปแบบขอทานช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของขอทานไปวันหนึ่งเท่านั้นเองและผู้ที่จะรับส่วนบุญนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบุญถ้ามีบุญเขาก็ไม่ต้องการที่เขาก็ไม่มารออย่างพวกคนที่ทำบุญอยู่เป็นประจำอย่างนี้เวลาตายไปเขาก็จะมีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมาเป็นขอทานมาขอบุญต่างๆพวกที่มีบุญเราก็เรียกว่าพวกเทวดาพวกที่ไม่มีบุญก็เราเรียกว่าพวกเปรตพวกเปรตนี่เป็นพวกที่มารอรับส่วนบุญที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราอุทิศไปนั้นเขาเป็นเปรตหรือเป็นเทวดาบางทีก็เป็นเทวดาเขาก็ไม่ได้มารับส่วนบุญนี้เพราะว่าเหมือนเทวดาเป็นเหมือนเศรษฐีมีเงินเป็นล้านแล้วมารับทานครั้งละ5 บาท 10 บาทมันก็เสียเวลาเขาเปล่าแต่ถ้าเขารู้ว่าเรามีความปรารถนาดีมีความเมตตากับเขาเขาก็จะร่วมอนุโมทนาในความคิดที่ดีของเราในความเมตตาของเรานี่ก็คือเรื่องของการอุทิศบุญซึ่งเป็นบุญส่วนย่อยเท่านั้นหนึ่งที่สามารถแบ่งไปได้สำหรับผู้ที่ไม่มีบุญก็จะได้รับบุญบ้างเหมือนกับขอทานขอทานได้ครั้งละ5 บาท 10 บาทเขาก็ดีใจว่าอย่างนั้นก็ไปซื้อข้าวกินซื้ออะไรได ้คำถามจากทางบ้านจากคุณเปียโนดิฉันอยากขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายว่าโสดาบันโสดาปฏิมรรคและโสดาปฏิผลเป็นทานธรรมให้หน่อยค่ะ คำว่ามรรคกับผลนี่มันเป็นเรื่องของเหตุกับผลนั่นเองมรรคแปลว่าเหตุผลก็คือสิ่งที่จะเกิดจากการเจริญเหตุเช่นเหมือนกับการปลูกข้าวนี่ก็เรียกว่าเป็นมรรคอย่างหนึ่งเป็นเหตุอย่างหนึ่งและเวลาต้นข้าวเจริญงอกงามขึ้นมาออกรวงข้าวเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเป็นผลงั้นการที่จะได้โสดาบันนี่ก็จะต้องเจริญโสดาปฏิมรรคก่อนถึงจะได้โสดาปฏิผลเหมือนกับการที่จะได้ข้าวก็ต้องปลูกข้าวก่อนเมื่อปลูกข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลข้าวโสดาปัตติมรรคก็คือการเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์3 ข้อด้วยกันคือ1สักกายทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นว่าร่างกายเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราเป็นของเราอันนั้นต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเราพิจารณาแล้วก็ต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยรูปปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปรูปจะดับก็ปล่อยมันดับไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปเวทนามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ไปแก้ไม่ไปทำอะไรมันถ้าเรายังไปแก้มันอยู่พอเจ็บก็ไปหายาแก้เจ็บมากินเยอะพอปวดหัวก็หายาแก้ปวดหัวมากิน พอปวดท้องก็ไปหายาแก้ปวดท้องมากินอย่างนี้มันก็ยังไม่ปล่อยถ้าปล่อยก็คือมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปล่อยละเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเวลาคนอื่นเจ็บเราต้องไปรักษาให้เขารู้ป่ะเวลาคนอื่นเขาจะตายเราไปห้ามไม่ให้เขาตายหรือเปล่าไปช่วยเขาไม่ให้เขาตายหรือเปล่าเราก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นดูร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราดูความเจ็บของร่างกายว่ามันไม่ได้เป็นความเจ็บของเราเราอย่าไปเดือดร้อนกับมันถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะปล่อยสักกายทิฏฐิได้พอเห็นว่าถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็จะเห็นอริยสัจว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดความอยากเกิดจากความอยากให้สิ่งที่เราหลงคิดว่าเป็นของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเห็นอย่างนี้มันก็จะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมารู้ว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากและทุกข์ดับไปก็เพราะเห็นว่าสิ่งที่เราไปหลงไปอยากนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราก็ปล่อยมันไปก็จะละสักกายทิฏฐิได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอเห็นธรรมก็จะรู้แล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงคนที่สอนความจริงอันนี้คือพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงและคนที่เห็นธรรมอันนี้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระผู้ที่ละสักกายทิฏฐินี้ได้นี้เองก็จะเข้าใจเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงไม่ใช่เป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่เป็นความจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นอริยสัจสี่เป็นคนแรกเห็นธรรมเป็นคนแรกแล้วก็เอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะเห็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็จะละศีลปัตตปรมาสได้คือการไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อดับความทุกข์ใจนี้เองเวลาที่เราไปก่อพิธีกรรมต่างๆเช่นไปหาหมอดูไปสะเดาะเคราะห์นี้ก็เพราะว่าเราไม่สบายใจเวลาเราเกิดความทุกข์ทางใจเพราะว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าร่างกายจะตายนี่เราก็ทุกข์มากภายในใจใช่ไหมเราก็เลยไปสะเดาะเคราะห์เพื่อหวังจะดับความทุกข์ใจด้วยการที่จะไปแก้ให้ร่างกายมันไม่เจ็บไม่ให้ร่างกายมันตายแต่ไปแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้ร่างกายมันถึงเวลามันก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายผู้ที่มีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาของร่างกายก็จะไม่ไปแก้ให้เสียเวลามาแก้ที่ใจดีกว่าคือปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความอยากไม่ไปอยากให้ร่างกายนี้มันแก่เจ็บตายก็จะไม่ไปเสียเวลาไปสะเดาะเคราะห์ไปหาหมอดูหรือไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อทำให้ร่างกายมันหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำให้ร่างกายมันไม่ตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่คือศีลัพพัตตปรมาสการสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อมาดับความไม่สบายใจของเราทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรวิธีที่จะดับความไม่สบายใจของเราก็ต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เราไปยึดไปติดว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องมีวันสิ้นสุดไปมันจะต้องมีวันจากเราไปถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ใจของเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้มันอยู่กับเราไปตลอดพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกเวลาที่มันต้องจากเราไปก็เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปสะเดาะเคราะห์ให้เสียเวลาเปล่าๆสะเดาะเคราะห์ไปมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ดับความทุกข์ที่อยู่ภายในใจเราไม่ได้อยู่ดีนี่คือเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยต้องเจริญปัญญาทั้งให้เห็นค ความจริงแล้วจะละสังโยชน์ทั้งสามนี้ได้ถ้าละสังโยชน์สามข้อนี้ได้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุถึงโสดาปัตติผลได ้คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกคนที่รักสัตว์เลี้ยงมากๆรักเหมือนลูกแล้วเวลามาทำบุญหรือมาฟังเทศฟังธรรมก็เอามาด้วยเพราะอยากให้เขาได้บุญอย่างนี้ทำถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกหรอกเพราะสัตว์มันก็ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็มันอาจจะเป็นโทษเพราะว่าอาจจะมาสร้างความไม่สงบในขณะที่ฟังธรรมอาจจะไปรบกวนคนอื่นที่เขากำลังนั่งอยู่ฉะนั้นเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีสติปัญญาที่สามารถที่จะรับรู้เข้าใจธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้แม้แต่มนุษย์เช่นเด็กเล็กก็ไม่ควรที่จะเอามานั่งฟังเพราะฟังไปเขาก็ไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วนอกจากนั้นเขาก็อาจจะมาสร้างความรบกวนให้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวก็จะร้องเดี๋ยวก็จะวิ่งจะเล่นจะทำอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้องรู้จักกาลเทศะในการฟังธรรมรู้ฐานะของผู้ฟังว่าเขามีความสามารถที่จะรองรับธรรมที่กำลังแสดงอยู่ได้หรือไม่ถ้าเขาไม่รับไม่สามารถรับก็อย่าเอามาเหมือนกับเอาคนตาบอดมาฟังหูหนวกมาฟังธรรมฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ข้อ2การที่เราตั้งใจขับรถฝ่าไฟแดงแล้วรถทางที่เป็นไฟเขียวเขาออกมาแล้วเราชนเขาจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถือเป็นการเจตนาทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าคะ ก็เรามีเจตนาหรือเปล่าถ้ามีเจตนาก็มีเจตนาไม่มีเจตนาก็ไม่มีเจตนาหมดแล้วเวลาฝ่าไฟแดงก็ไม่มีเจตนาไปชนใครหรอกเพราะอยากจะรีบไปแต่เมื่อมันรีบแล้วมันก็ไปชนคนอื่นเข้าที่จะมีเจตนาไม่มีเจตนาความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ